testu. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 sierpnia, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W morzu na wysokości Darłówka znaleziono ciało chłopca, prawdopodobnie poszukiwanego od wtorku 13-latka. Po katastrofie budowlanej w Genui jest kolejny mocny głos szefa włoskiego rządu pod adresem firmy Autostrade per Italia. Niestrudzony w wysiłkach na rzecz pokoju. Nie żyje Kofi Annan, były sekretarz generalny ONZ. W morzu na wysokości Darłówka Wschodniego ratownicy znaleźli ciało chłopca. Wczoraj znaleziono ciało dziewczynki. Od kilku dni służby poszukiwały tam dwojga dzieci, które we wtorek porwały falę. Tożsamość 13-latka mają potwierdzić rodzice, mówi Łukasz Kamiński z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Na miejscu były jednostki WOPR-u, które wodowały łodzie. W tym samym czasie też wpłynęło do nas zgłoszenie z Centrum Powiadomienia Ratunkowego o ciele dryfującym w morzu przy falochronie wschodnim. Na miejsce momentalnie zostały zadysponowane jednostki WOPR-u i policji, które w tym momencie prowadzą czynności. Ciało jest zabezpieczone przez policję. Według ustaleń policji matka była strojgiem dzieci na niestrzeżonym kąpielisku. Blisko strzeżonego, kiedy wyszła na chwilę z wody do dziecka na plaży, fala porwała dzieci. 14-letniego chłopca odnaleziono tego samego dnia, mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Prokuratura w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci. Adwokat rodziny złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ratowników. Po katastrofie budowlanej w Genui jest kolejny mocny głos szefa włoskiego rządu. Po pogrzebie ofiar Sergio Mattarella powiedział, że obowiązkiem państwa jest ukarać odpowiedzialnych za tragedię i zapewnić Włochom bezpieczeństwo na drogach. We wtorek w Genui zawalił się wiadukt autostrady. Zginęło co najmniej 41 osób. Prezydent Mattarella po uroczystościach pogrzebowych, wypowiadając się dla włoskich mediów, podkreślił, że w tej chwili najważniejsza jest opieka nad bliskimi ofiar, a także nad tymi, którzy w jej wyniku stracili dach nad głową. Dodał, że na państwie włoskim spoczywają też inne, bardzo ważne obowiązki. W tym momencie całe Włochy łączą się w bólu. Śledztwo, które wskaże winnych, powinno być prowadzone z całą surowością. Nie można się pogodzić z tą tragedią. Rząd włoski obwinia za katastrofę firmę Autostrade per Italia. Zarządza ona ponad połową włoskich autostrad, w tym autostradą A10, na której doszło do tragedii. Wczoraj premier Conte poinformował, że firmie zostanie odebrana koncesja. Wszczęto już odpowiednie procedury. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W ostatnim czasie ekipy ratownicze znalazły kolejne ciało ofiary katastrofy w Genui, tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 42. W Ganie tygodniowa żałoba narodowa po śmierci byłego pierwszego sekretarza generalnego ONZ, urodzonego właśnie w Ganie, Kofiego Annana. W kraju we wszystkich placówkach dyplomatycznych opuszczono flagi do połowy masztów. Kofi Annan był pierwszym czarnoskórym sekretarzem generalnym ONZ. Pełnił ten urząd przez dwie kadencje. W 2001 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za działania na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie. My good friends. Moi drodzy przyjaciele, chciałbym pogratulować Wam wszystkim. Chcę powiedzieć, że jeśli Organizacja Narodów Zjednoczonych coś osiągnęła, to tylko dzięki pracy Was wszystkich. I kto wie, może jeśli tak będzie dalej, to niektórzy z Was w przyszłości dostaną kolejną pokojową Nagrodę Nobla. W 2012 roku Kofi Annan był specjalnym wysłannikiem do spraw Syrii, ONZ i Ligi Państw Arabskich. Opracował plan pokojowy dla tego kraju, który przewidywał m.in. zawieszenie walk. Z ogromnym żalem przyjęłam informację o śmierci Kofiego Annana. W naszej pamięci pozostanie jako osoba niestrudzenie działająca na rzecz ochrony praw człowieka i poprawy warunków życia w Afryce, napisał w depeszy kondolencyjnej prezydent Andrzej Duda. Jedna z najważniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej rozegrana 17 sierpnia 1920 roku pod wsią Zadwórze niedaleko Lwowa. Batalion kilkuset Orląt Lwowskich pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego powstrzymał najazd 6. Dywizji Armii Konnej Budionnego, która ostatecznie zrezygnowała z ataku na miasto. Oni umiłowali ojczyznę, dlatego walczyli, dlatego umierali za wolną Polskę, za wolny Lwów, przede wszystkim występując przeciwko tym, którzy pragnęli to zabrać. Tutaj, dzisiaj zebrani w tym miejscu, chcielibyśmy pomyśleć o tej ofierze tych młodych ludzi, którzy oddali swoje życie, dlatego abyśmy dzisiaj my byli wolni. Mówił w homilii ksiądz Jan Stachura. Uroczystość, na której zebrali się weteranie II wojny światowej, przedstawiciele parlamentu, Polacy z Lwowa i okolic oraz harcerze, rozpoczęła właśnie msza w intencji poległych, a szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył medalem Pro Patria Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. To był Serwis Trójki. Adam Malecki w studiu Sport. I piłka nożna na początek. W Ekstraklasie piąta kolejka, a dzisiaj dwa mecze. O godzinie 18:00 Wisła Płock podejmie Arkę Gdynia, a o 20:30 Górnik Zabrze zagra z Lechią Gdańsk. Za granicą, w Anglii, West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce gra z Bournemouth. Młoty prowadzą 1-0. Everton wygrywa 2-0 z Southampton, a Tottenham 1-0 z Fulham. O 18:30 w derbach Londynu Chelsea zagra z Arsenalem. W Niemczech jeszcze w lidze nie grają, ale w krajowym pucharze owszem. Bayern Monachium gra na wyjeździe z SV Zdrochtersen. Mistrz Niemiec z Robertem Lewandowskim w atachu męczy się z czwartoligowcem strasznie. Jest 76. minuta i wciąż 0-0. Tenisiści i tenisistki rywalizują w turnieju w Cincinnati. W półfinale zagra Roger Federer. Szwajcar pokonał swojego rodaka Stana Wawrinkę. Wynik 6-7, 7-6 i 6-2. O finał Federer zagra z Belgiem Davidem Goffinem. W drugim półfinale zmierzył się Serb Novak Djokovic i Chorwat Marin Cilic. W turnieju pań w najlepszej czwórce bez problemów znalazła się Simona Halep. Liderka światowego rankingu pokonała w dwóch setach Ukrainkę Lesję Czurenko. Teraz Rumunka zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką. Czeszka Petra Kwitowa i Holenderka Kiki Bertens o finał zagrają już za godzinę. Z wiadomości kolarskich warto wspomnieć o dobrej postawie w wyścigu dookoła Norwegii Katarzyny Niewiadomej. Zajęła trzecie miejsce i trzecia jest też w klasyfikacji generalnej. Prowadzi zwyciężczyni dzisiejszego etapu Holenderka Marian Vos. Jutro zakończenie wyścigu. Kolarze 25 sierpnia rozpoczną ściganie w Vuelcie Espania. Niestety na starcie zabraknie Tomasza Marczyńskiego. Zawodnika Lotto Sudal wykluczyła z jazdy choroba. Pojadą inni Polacy, w tym Michał Kwiatkowski i Rafał Majka. I na koniec jeszcze piłka ręczna i towarzyski turniej Szczypiorno Cup w Kaliszu. PGE Vive Kielce pokonało 36-30 Orlen Wisłę Płock i zagra w finale. Kolejny sport w trójce za dwie godziny. Grzmieć może nad Olsztynem, Gdańskiem, Toruniem, Kielcami i nad południową, wschodnią częścią Polski. Nocą, z wyjątkiem całego Pomorza, ziemi lubuskiej, zachodniej Wielkopolski, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, na Podkarpaciu mgła. Od 13 do 17 stopni, w rejonach podgórskich około 11. Niedziela na ogół słoneczna, od 23 stopni na północy do 29 stopni na południowym zachodzie. Nad morzem około 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. 11 minut po godzinie 17. Myślałam przed chwilą o tej pierwszej zapowiedzi i myślałam, proszę wybaczyć banał, jak ten czas szybko płynie. Dopiero co stałam w Poznaniu, w parku Cytadela i mówiłam Państwu o tym, że zaczynamy tegoroczną trasę Męskie Granie. A dzisiaj stoję w Warszawie, Fort Bema, i mówię Państwu o tym, że za nami, przed nami, przedostatni przystanek tegorocznej trasy, w przyszłym tygodniu finał w Żywcu. Ta cisza teraz jest dla mnie aż niepokojąca. Nie ma takiej ciszy na Męskim Graniu, ale widocznie jesteśmy w tym idealnym momencie na start audycji, kiedy zakończył się pierwszy koncert, a jeszcze drugi nie rozpoczął. To oczywiście nie jest idealny moment dla uczestników koncertu, ale dla nas radiowo jak najbardziej. W Warszawie, dzisiaj wszystko jest w Warszawie, ale w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Michał Jakubik, tutaj na terenie koncertu Męskiego Grania Wiesław Szala, Anna Gacek. Dzień dobry, zaczynamy. All over town, and I'm so lonely, so blue. I've looked around and all over, but I can't find nobody like you. So lonely since you went away, and I don't know what to do. I looked around all over, I just can't find nobody, nobody like you. Tears seem to fall when I'm away, or when I'm away from you. And I've tried to understand the reason why, and now I know it's all because I love you. I love you so much. All thoughts of sorrow, I love you, I love you. Just can't find nobody like you. Dziś troszeczkę inaczej muzycznie na początek naszego sobotniego popołudniowego spotkania, wszak te ostatnie tygodnie wypełnione muzyką artystów tegorocznej trasy Męskie Granie, tym wszystkim, co dzieje się na scenie głównej i na scenie małej, ale świat dzieje się, oczywiście toczy, życie płynie wokół nas cały czas i docierają do nas także informacje bardzo smutne. Zresztą to lato zdaje się być z nich właściwie niestety utkane. I tak to się wszystko miesza, słodko-gorzko, tylko szczególnie tutaj. Dzień dobry, Daria Zawiałow obok, będzie moim gościem za kilkanaście minut. No właśnie tak to się wszystko słodko, gorzko, wesoło i smutno miesza. Tutaj na festiwalowym zapleczu, szukamy cały czas ładnego słowa, na backstage. I wspominamy oczywiście ten cudowny głos, tę wspaniałą osobowość sceniczną Aretha Franklin. It was so mean, so mean and unfair. Though you made me cry, my love is still there. Mm-hmm. And I know that I long for your kisses. Till I die. Docenianie sztuki, docenianie dorobku innych jest gdzieś wpisane w DNA trasy Męskie Granie. Co roku się o tym przekonujemy podczas tak zwanych załączeń, kiedy na scenie dochodzi do najróżniejszych sytuacji artystyczno-towarzyskich i one wszystkie się dzieją właśnie w duchu szacunku, często przyjaźni i często podziwu. Jedna kategoria to są wszystkie te, tu też szukamy ładnego słowa, tributy, hołdy, projekty specjalne dla wykonawców, w tym roku choćby już dla Lecha Janerki, to w ubiegłym tygodniu, czy dla Kazika, to był koncert Męskiego Grania w Katowicach, ale mnóstwo takiej sympatii dzieje się także gdzieś wokół scen, chociaż czasem również i na nich. W Poznaniu Krzysztof Zalewski opowiadał o tym, jak ogromnym jest fanem zespołu Pogodno. Dzisiaj tutaj można było obserwować chwilę po zejściu zespołu Pogodno ze sceny, natychmiast do nich podbiegł i właśnie z taką energią i entuzjazmem fana zespołu, fana muzyki, i takich dowodów sympatii tutaj z pewnością nie brakuje. To moje zdziwienie, dlaczego taka cisza towarzyszy pierwszym słowom tej sobotniej audycji, wzięło się stąd, że Warszawa rozpoczyna wcześniej. Za nami już pierwszy koncert. O 16.30 na scenie pojawił się zespół Pogodno. A przed nami oczywiście całe popołudnie i wieczór wypełnione wrażeniami muzycznymi. Za chwilę na scenie jazz band Młynarski Masecki. Od 17.30 ich muzyka będzie nam towarzyszyć w tle. Później Daria Zawiałow, potem Illusion, później Nosowska, później Dawid Podsiadło i na finał oczywiście męskie granie orkiestra. Będzie o czym opowiadać i jest z pewnością na co czekać. No a skoro już jestem przy tym smutku końca lata, jestem jednocześnie przy radości początku jesieni, która przyniesie mnóstwo wspaniałej nowej muzyki. If I had a dime for every time you tell me I'm not what you need, if I had a quarter, I would pull it together and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in circles. Woman, woman, woman. Woman to jest najnowszy singiel Cat Power, piosenka zapowiadająca jej nowy album Wanderer, który ukaże się na początku października. Przewrotnie dość na męskim graniu, myślę, że co najmniej do wizyty Darii Zawiałow, a ta powinna być tutaj przy moim stanowisku radiowym za kilkanaście minut. Przekornie i przewrotnie na męskim graniu gramy na razie i słuchamy wyłącznie muzyki kobiet. Minął mnie właśnie znakomicie wyglądający, muszę to powiedzieć, w radiu jazz band Młynarski Masecki. Oni na scenie dosłownie za chwilkę. Pełna elegancja, która cudownie kontrastuje z jednak polowymi warunkami, jakie tutaj są na Forcie Bema w Warszawie, gdzie dziś, przypominam, przedostatni koncert, przedostatni przystanek tegorocznej trasy Męskie Granie. A jeśli chodzi o kobiety, to dobrze wiemy, że z nimi nigdy nic pewnego. W ubiegłym tygodniu w Gdyni rozmawiałam z Moniką Brodką i po rozmowie powiedziałam, że Monika dołączy także dzisiaj, czyli wtedy, do orkiestry na finał, najpewniej po to, by wykonać z nimi utwór Granda, który jest w repertuarze tegorocznej trasy, tegorocznej orkiestry Męskiego Grania. Tymczasem Monika wyszła na scenę rzeczywiście w finale, ale po to, by brawurowo odśpiewać Szare Miraże. To jest utwór, który oczywiście w tym sezonie od koncertu we Wrocławiu ma już zupełnie inny ciężar i myślę, że nie jest dla wszystkich, którzy się z nim mierzą, z tym utworem najłatwiejszym do wykonania, ale Monika poradziła sobie z tym znakomicie. Obiecałam, że spróbujemy przez całe to nasze sobotnie popołudniowe lato posłuchać w oryginalnych wersjach wszystkich piosenek, które są w tym roku w repertuarze Męskie Granie Orkiestra i zamierzam słowa dotrzymać. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby, nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli w zdrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Granda i Brodka. Jeśli wspominamy ubiegłotygodniowy koncert męskiego grania w Gdyni, jedyny raz, kiedy w tym sezonie mierzyliśmy się z nie najlepszą pogodą, która i tak chyba nikomu nie popsuła zabawy ani wrażeń, to z pewnością wszyscy byli pod wrażeniem tego koncertu, zresztą chyba łącznie z muzykami, bo wiem, że zeszli ze sceny bardzo zadowoleni. Jeśli już jesteśmy przy jesieni, przy oczekiwaniu muzyki nowej i przy oczekiwaniu niecierpliwym i przy wszystkich zwiastunach, które każą właśnie tak niecierpliwie czekać, to myślę, że na polskim rynku w ścisłej czołówce jest nowy album Katarzyny Nosowskiej. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Którą z boskich chcę. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Głupią matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. I jutro, gdy obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Singiel Katarzyny Nosowskiej, pierwszy jej solowy singiel, który wciąż, zdaje się, bliski jest jej sercu, ponieważ od tej właśnie piosenki rozpoczęła swój koncert w ubiegłym tygodniu w Gdyni. Oczywiście przez te wszystkie lata jej solowych tras koncertowych ten utwór przechodził najróżniejsze metamorfozy. Katarzyna obecnie w fazie mocno tanecznej, mocno bitowej w ogóle. Zresztą, kiedy bierze się na warsztat na przykład ze Chemical Brothers i Hey Boy, Hey Girl i bawi się przy tym świetnie cały wielotysięczny tłum. Jeśli gra się temu tłumowi już swoje nowe piosenki, jeszcze nie ograne w radiu, bo jeszcze przed swoją radiową premierą i tłum natychmiast je bierze jak swoje i natychmiast łapie fragmenty tekstu, natychmiast łapie właśnie te bity, to znaczy, że po tym pierwszym uderzeniu, jakim bez dwóch zdań był singiel Ja Pas, czekają kolejne. Katarzyna Nosowska wkrótce z nową muzyką, z nową płytą, a wkrótce nadzwyczajnie, bo dziś wieczorem na koncercie Męskie Granie tutaj w Warszawie. Za kilka minut pierwszy gość.

przede wszystkim i po pierwsze wszystkiego absolutnie najpiękniejszego z okazji urodzin dziś. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. No i jakie to jest uczucie spędzać swoje urodziny na koncercie swoim? No właśnie pierwszy raz w życiu mam coś takiego, że spędzam urodziny na koncercie. Zawsze to było tak, że w podstawówce, w szkole zawsze obchodziłam urodziny w wakacje, kiedy nikogo nie było, więc ani w szkole cukierków nie mogłam rozdać, ani potem w starszych klasach świętować ze znajomymi, bo wszyscy byli gdzieś na wakacjach, a teraz jestem na koncercie, no i to jest, muszę przyznać, że to są najwspanialsze urodziny, tym bardziej, że absolutnie kocham trasę męskiego grania, także w ogóle super, bardzo jestem podekscytowana. A w ogóle jesteś osobą celebrującą urodziny, to jest pierwsza część pytania, a druga podchodzącą w ogóle jakoś do urodzin, do tego, że minął kolejny rok, że wiek, że starsza, mądrzejsza i tak dalej, czy jest to po prostu właściwie dzień jak każdy inny? Ciężko tak naprawdę powiedzieć. Wydaje mi się, że ja jestem taką osobą, która generalnie lubi urodziny. Nie wydaje mi się, żebym obchodziła na przykład imieniny. Może kiedyś. Może to kiedyś się jakby tak odwróci. Na razie jeszcze... Tak, jeszcze... Daria, przyjdzie taki wiek. Bardzo możliwe, tak. Natomiast na razie urodziny kojarzą mi się z takim momentem, kiedy często przyjaciele, najbliższe osoby wylewają ci na ramiona swoje uczucia i życzą ci naprawdę wszystkiego szczerego i dobrego i to jest taki moment taki bardzo uczuciowy. Nie mówię oczywiście o prezentach. Nie, najważniejsze są emocje. Wiadomo, tak jak na święta Bożego Narodzenia. Prawda? Dokładnie, także zawsze mi się kojarzyło to z takim miłym czasem, bardzo, bardzo rodzinnym, bardzo takim właśnie natchnionym rodzinnie i takimi chwilami z najbliższymi. Także jest to bardzo miłe, a to są moje pierwsze koncertowe urodziny, więc w ogóle no super. No i jest to wspaniała też historia. Właściwie mam wrażenie, że co spotykamy się przy okazji wywiadu, to gratuluję ci kolejnych nowych rzeczy i kolejnych kroków do przodu, tylko do przodu. No i tutaj też jest kolejny dziś. Rok temu na małej scenie męskiego grania, w tym roku już na dłużej. Tak jak ci powiedziałam poza anteną, za rok orkiestra jak nic. Bardzo byłoby mi miło oczywiście. Nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu podchodzę z dystansem do wszystkiego. Tak w dalszym ciągu staram się nie zachłysnąć, tylko właśnie robić dalej muzykę, tworzyć sobie, żeby dalej się wszystko zgadzało, bo to łatwo spaść z piedestału, z jakiegoś pewnego poziomu, łatwo mówi się o sukcesach, ale gorzej potem jak się spadnie i jak jest jakaś porażka, także ja tak sobie z głową staram się twardo stać na ziemi. I dość szybko w naszych rozmowach pojawił się wątek, że druga płyta, nowa płyta będzie właśnie tak, raczej szybko niż później. No i teraz już w tej naszej pozaantenowej rozmowie zaczęłyśmy mówić już o takich konkretach. To naprawdę będzie niedługo. Tak, myślę, że jeszcze tak oficjalnie nie będę rzucała terminami. Natomiast faktycznie pracujemy z Michałem Kuszem w dalszym ciągu, z tym samym producentem, z moim przyjacielem. Rozpoczęliśmy pracę, właściwie jesteśmy już tak w połowie i myślę, że niedługo będzie można już bardzo niedługo spodziewać się od nas nowości, takich zapowiadających w postaci singla. Czy na koncertach jeszcze wszystko, jeśli chodzi o nowy materiał, trzymasz w tajemnicy? Tak, na razie jeszcze wszystko. Myślę, że dopiero po premierze singla zaczniemy go powoli światu koncertowo pokazywać. Są osoby, szczególnie te, które intensywnie koncertują, które czują w pewnym momencie, że nadchodzi kres pewnego etapu, jeśli etapem jest płyta. Czy ty też czujesz, że powoli gdzieś na horyzoncie widnieje taki moment, a Kysz odpoczywa? Tak, to bardzo to czuję już. Nie chcę mówić, bo często się spotykam z czymś takim, z artystami, gdzie oni mówią, że już ojejku, nie mogę już śpiewać tego numeru, bo już mnie tak męczy. Ja natomiast tak długo dochodziłam do tego, żeby swój własny materiał móc grać, że w dalszym ciągu jest to dla mnie ekscytujące i w dalszym ciągu jestem na takim koncertowym głodzie, można powiedzieć. Natomiast faktycznie czuję, że to już jest jakby taki powoli zamykany rozdział, jakiś powoli zamknięty etap. Jeszcze kilka koncertów z tym materiałem, na jesieni kilka koncertów z tym materiałem. No i później już tak chwila ciszy i już trzeba robić nowe, już jakby wydaje mi się, że ta płyta już, ona wyszła, ukazała się w marcu zeszłego roku i wydaje mi się, że już jest odpowiedni jakby moment, żeby już za chwilę tak zamknąć etap pewien i ruszyć dalej. Muszę cię zapytać o twoją koszulkę, Nirvana. Tak, ważny dla ciebie zespół, tak, bo Nirvany ty pewnie z tamtych czasów jakoś nie możesz pamiętać. Nie, z tamtych czasów nie pamiętam, dlatego że jak oni wydawali swoje najpiękniejsze, najważniejsze albumy, to ja w ogóle się wtedy urodziłam. No właśnie, 91 rok, Nevermind. Tak, ja miałam, dokładnie, ja się urodziłam dokładnie rok później, no to wobec tego nie pamiętam za bardzo, natomiast wróciłam do dyskografii jakoś koło, miałam 13 lat, to będzie 2003 rok, tak, mm-hmm. tak. Zaczęłam wtedy bardzo mocno rozkochiwać się w zespołach zagranicznych. Narodziła się moja miłość do Radiohead, narodziła się moja miłość do Explosions in the Sky i jakoś tak powoli naradzała się miłość do innych zespołów i też zaczęła się moja miłość do Heja i jakoś tak zaczęłam się z muzyką mocno utożsamiać. Zamierzasz dzisiaj potańczyć na koncercie Katarzyny? Oczywiście. Bo wiesz, że on jest taki taneczny. Tak, słyszałam o tym, natomiast jeszcze nie miałam właśnie okazji na żywo Kasi usłyszeć z tym nowym materiałem, więc naprawdę nie mogę się doczekać. No a zataczając koło i wracając do tematu urodzin, imprez urodzinowych i tańców, ty jesteś typem tanecznym, czy raczej... Powiem tak, ja nie jestem typem takiej klubowiczki, dyskoteka, nie za bardzo lubię tak chodzić na dyskoteki czy do klubu, żeby tańczyć, ale na przykład uwielbiam tańczyć na scenie, uwielbiam tańczyć w swoich teledyskach, uwielbiam tańczyć na koncertach, to jest jakby taki moment, kiedy mogę się oddać i tak jakby nie myśleć o niczym innym, tylko właśnie sobie trochę poruszać się. Mm-hmm. Taniec często też wyzwala instytucje tak zwanej grzesznej przyjemności, czyli piosenek, do których się świetnie tańczy. Czy świetnie się ich słucha, to jest jakby osobny temat. Masz takie grzeszne muzyczne przyjemności? Możesz wyznać. Avril Lavigne. Ale to rzeczywiście grzeszne. Bardzo grzeszne. To była moja, ja uwielbiałam ją, jak miałam jakieś 11 lat. Tak. I Skater Boy i tak dalej? Tak, dokładnie. 11 lat miałam taki moment, kiedy dostałam tą płytę od rodziców i bardzo ją lubiłam. To trwało bardzo krótko, ale tak, śpiewałam i do dzisiaj jak słyszę Skater Boy, to jest moje guilty pleasure. Zaczynam skakać i trzepać się głową. Ja chcę to kiedyś zobaczyć. Zobaczyć. Obiecuję. Musimy się umówić w takim razie. Tak. Najpierw chyba byśmy musiały... Tak, musiałybyśmy, a potem byśmy się zaczęły tańczyć. Tak jest. Tak. Daria, raz jeszcze, naprawdę wszystkiego najlepszego. Ogromnie się cieszę, że co nasza rozmowa, to jednak czegoś się o tobie dowiaduje. Ta Avril Lavigne zostanie ze mną na długo, to możesz być pewna. Okej. Okay. Udanego koncertu dzisiaj. Bardzo dziękuję. Wspaniałej celebracji i trzymam kciuki, żeby przyszłoroczne urodziny były w nastroju co najmniej takim, jeśli nie lepszym. Dziękuję bardzo. Daria Zawiałow. All bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night drinking debris, the paperboy screamed out headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? We bink on numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. La la, life is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. In a daze, a brave new world has dawned upon the human race. When things are meaningless and everything's surreal, gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody ever listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. To zapis naszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Daria Zawiałow i Gaba Kulka, ich wersja piosenki Hello, Turn Your Radio On. Nagle pomyślałam, że co najmniej intrygująco w wykonaniu tych właśnie pań mogłaby zabrzmieć ich wersja wspomnianego wcześniej Skater Boy Avril Lavigne. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej godziny dzisiejszej audycji z terenu przedostatniego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie. Dzisiaj antena stąd do 22, ponieważ po 19 przejmie ją ode mnie właśnie stąd Piotr Metz, więc dźwięki z głównej sceny będą pewnie do Państwa dochodzić do długiego wieczora, który tutaj zaczyna się powoli właśnie dziać gdzieś wokół nas po bardzo upalnym, bardzo ciepłym dzisiaj dniu. Teraz powoli przychodzi to wyczekane, już wczesnowieczorne ochłodzenie, ale może nie uprzedzajmy jeszcze zdarzeń, chociaż właściwie teraz zamierzam to zrobić, ponieważ teraz o koncercie, który dzisiaj wieczorem, już prawie na finał, bo ostatni przed Męskie Granie Orkiestra i będzie to Dawid Podsiadło. Za mną już tak wiele koncertów tegorocznej trasy, tyle widziałam, tyle słyszałam i wydaje mi się, że jeśli chodzi o publiczność, o to, jak ona jest stęskniona, jak ona jest, jak pragnie, jak czekała, jak cieszy się, że to już, że jest i że gra i że jest dla nich i przed nimi. Wydaje mi się, że w tym sezonie koncertowym naprawdę nic nie jest w stanie pobić reakcji i skali tej reakcji na to, co na scenie dzieje się, kiedy na niej jest Dawid Podsiadło. Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj, nieznajomy. Nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn.